ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وانا اگر درچون ایول نو تان دابونا یا هیچ چن بو ایو زیاد نده کر بیز گل سستینه بیت لا عاشوب جرشه ونی زیاتریان لدز نده هاتو دستیان دکر بچر پو چاب نو تان داو دگران بو دوزینه وی کلینیک با واتی عاشوب هل جرساندن لنیوان تان دا کسانه چیش هن لنیو ایو دا جویان بو دگرن خداش چاگ آگا داره بکارو کرده و استمکاران. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. سوين بخدا او دوروانه پیشتریش هولیان داوه فتنه و آشوب لنیوان ایمان داران دا برپاب کنو چندها فرمان و نقشه انگاری بو اوی فیالد لب کنو ورد بروخینن حتا خوا کردی حق هاتو سرکوتو دینی خدا پای دار بو لکاتك دا اوان همیشه سغلتن بپای داری اسلام. ومنهم من یقول ذلی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. لو دور ربي تشاو روانا كسانك هن كدلين مولتم بدو توشي قناهو سربيتي مكا ببيانوي اويل لغزادا لواني توشي قناهو هلبيت لحالك داو جوار كسانا باتشاك بزانن كلا قناهو تاوان دار روتون بيقمان دو زخيش قماروي بيباوراني داو رزقار بونيان استما. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. أي پیغمبر اگر خير و چاکه اكد توش بيت او اوان پی دلتنگ و سغلت دبن خو اگر براونا خوشي اكد توش بيت او دلين اما پیشتر دستی خو من وشان باش من کرد نچون با جنگ پیش بینی اما من دکرد او سا پشت حل دکن لکاتیک دا اوان دل خوش و شادمانم. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ای پیغمبر توش بله هرجیز لو زیاتر من با پیش نایت و توش من نایت جگل لوی که خدا بای نوسیبین هر تیش با من پیش دید هر خیره با من او ذاته همیشه یار و یاور و پشتیوان مانه دبای من دارن هر پشت با خدای ببستن. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. بدور وكانوا بباوران بلي ايا ولا يچك لو دو سرنجامت شاك زياتر تشاورواني تشيمان بودكن لكاتك دا هردو چان چاكنو آواتيان بود خوازين كا يان سركوتنا يان شهيد بون امش هميشه تاوري ودكين خداي قورب بلاوس زايشي تايبتي خويتان بسر دا ببارينيت يان بدسي امتوشي شكستيو نهامتي ببن دا يتر ايو خوتان ملاس بدنو تاوري بن براستي امش لقلتان دا تاورين. قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. بدور وكان كادان ود لمال بخشين خوان مشار نواب بلي هرچي د بخشن برزامندي يان بنا چاري هرجيز لتان ور ناجيرت چونك براسي ايوا كساني شي گناه بارو باوردان مزراون. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. اربويا جوي كادي بخشن لي انور ناجيرت چونکه اوانه باوریان به خدا و به پیغمبرکی نیو ناین بونویج

بجنگن دشی او بباورانی که لیتان نزیک دبنوا بدورو برتاندان نیازی شرف روشتنیان هیو با تندو تیجیو هیزو تواناتان تیدا بدیب کن بش زانن براسی خدا یارو یاوری پارسکارانا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. كاتي چيش سورتك لقرآن دابزن را هندك لدور روكان بغالتا پيكرنا ودلين چیتان ام صورت باوری زیاد کردوا؟ جاوانی که باوریان هنه بو اواندهی تر ایمان و باوری پتو تر کردن اوانیش مجده بیکتر دادن درباره سرکوتن و خوشی هر دو جهان. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا و هم کافرون. اوانشی که نخوشی بدینی و دور روی لگل یندایا او سرباری پیسی و ناپختی خویان او اندهی تر صورتک پیسی و ناپختیان زیاد دکات دجمرن لکاتک دا کبه باورن. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتا او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. آیا دور وکان نابیننو نازانن براسی اوان لهمو سالگ دا جارک یا اندو جار تاقی دا کرنوا پیلانو نخشیان دردکویتو سوکو رسوا دبن پاشان توبن ناکنو پشیمان نابنوو یا داوریش ور ناگرنو اوان بیر ناکنوا. و اذا ما انزلت سورت نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. كاتيش سورتك لقران دابزنرا اوان السغلطن او هندي شان تماشاي هندي شي تريان دكن حزدكن زو او شو انا جيب هيلن بتبيا باشاره دلن. آیا هیچ کس دتان بینید لئیمان داران پاشان بنهینی خویان دزیو و رویشتن لکاتک دا خدای بالا دستیش دلی اوانی ورچرخان دوا چون که براسی اوانه کسانه کن کته ناگنو حالی نین ناشیانوی تیبگن. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنیتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اي خلچينا سوين بخدا بيغمان پیغمبرکتان بر روان کراوا که هر یچیک لخوتان زور سخت بلای و توجبونتان ببلاو ناخوشی زور بتنگشتان و یو پروش لسرتان زور دل سوزی ماندارانو مهربانو دلوفان بویان. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. جا گروانا لقل اوهمو دل سوزي و مهربان يتو دا هر پشت حلقنو جويت بو نگرن او ايتر توبله من خدام بس يارو ياورم بيت كپش جيرو ياري دا درم بيت هیچ خدا یک نیه جگل لو هر پش بوده بستم او ذاتش پروردگاری عرشی گوره.